Satu lagu persembahan untuk masyarakat Bendar yang ada di kawasan Kendali Soto. Ribuan rasa terima kasih kepada Paguyuban Panceng Rukun Sejahtera. Happy Aladiva New Palapa. Paguyuban Panceng bergoyang. dulu ibu-ibu.